الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden babları almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 47. babı alacağız. Babu kavlillahi teala Ya eyyühe rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve in lem tef'al fe ma bellagte risalete ila ahiril aye. Maide suresi 67 nolu ayeti ne yapmış? Bab başlığı olarak İmam Buhari almış. Tabi bu bab başlığımızın biraz farkı var, çünkü bab başlığımız hayli ney? Uzun. Hayli uzun. Ancak ana gövdeye bu ayet-i kerimeyi oturtmuş. Bu ayetle alakalı bazı neler, tefsirleri de bab başlığında vermiş. Daha sonra babın içinde ne yapmış? Hadislere yer vermiş. Babımız uzun. Tabi hangi sadetteyiz hâle da? Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Allah Azze ve Celle'nin kelamı sadedindeyiz. Yani kaç aydır bu sadetten çıkamadık, gidiyoruz. Çünkü bab başlığı bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Evet, kimi okutalım? Bayram, oku bakalım. Gâle İmam-ı Buhari rahimahullah Bâb-ı kavlillâhi teâlâ Ya eyyühe rasûlü belli Mâ unzile ileyke min rabbike Ve innem tef'al Femâ bellâte risâlete Ve gâle zuhriyü Minallâhi azze ve celle Er risâlete Ve alâ rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem البلو وعلينا التسليم وقال ليعلم أن قد أبلغ رسالتي شغل رسالاتي رسالاتي ربهم وقال تعالى أبلغكم أبلغكم أبلغكم أبلغكم رسالاتي ربي وقال كعب بن مالك هنا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقولي ملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد وقال نعم ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان بدلالة كقوله تعالى ذلك حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما خاله خاله يواش خاله problem hızlı okumam حراما الى قومه وقال اتؤمنون ابلغ رسالته بدا وقال وقال اتؤمنون ابلغ orada iki ne yok mu? Etu'minuni yok mu? Etu'minuni ya yok mu sonunda? Yok. Ya ya olacak, yanlış yazılmış. Evet. Etu'minun ni. Etu'minuni übellihu risalete Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fecaale yuhaddisuhum. Evet. Uzun bir bab başlığı. Bab başlığında geçen liyaleme emkad eblehu risalati rabbihim diyor ya, ondan sonra ubellihukum risalati rabbi, ublihukum değil, aynı mana ama hafs ubellihukum, evet yani verş hafs kıraatinde ubellihukum, iblah ve tebliğ aynı mana, yani mana değişmez ama ubellihukum olacak, zaptı öyle, yanlış yani. Niye öyle yapmış bilmiyorum. Ekrem abi oku. Yavaş okuyorsunuz. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah. Babu kavlillahi teala ya eyyuher rasul bellag ma unzile. Ayet oldu mu? Hiç hareket hatası kabul etmez. Belliye. Evet. Ma unzile ileyke. Z de peltek değil. Unzile ileyke. Bir daha. Ya eyyuher rasul. Ya eyyuhel rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al fe ma bellagte risaletu ve kâlel zühriye fe ma bellagte risalete risalete tü hocam risalete. Evet risalete meful. Fekale zühriyü minallahi azze ve celle. Şimdi bazı nüshalarda fema bellagte risalati şeklinde geçmiş. Mesela elimde Fethül Bari nüshası var. Fethül Bari nüshasında çoğul geçmiş ki yani işte müstensik hatası. Yine ona mutemiden yapılan tercümede de risalati şeklinde geçmiş ki Kur'an-ı Kerim'de geçen haliyle risalete. Yani müstensihlerin neyi? Elifi çekmeleri neticesinde oluşmuş. Sizde doğru. Tekil değil mi? Evet. Tekil. Evet. Yani risaletü değil. Risalete. Yani meful zaten orada sizde damme mi var teyin, evet, üstünde? Var. Hayır, risalete. Onun üstünde. Risalete. Onun üstünde var. Doğru yazmış. Doğru yazmış. Risalete bu. Son harekesini okuma. Zaten dur. Tamam. T'nin harekesi damme mi fetha mı? Fetha hocam. Tamam. Meful. Meful. Ve kâle zühriyü minallâhi azze ve celle risaletü ve alâ rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el belâgu. Lamı çek. El belâgu. El belâgu. Şimdi bakın. Hep söylüyorum size. Duracaksanız harekeyi söylemeyeceksiniz. İki faydası var. Birincisi, durduğunuz zaman hareket söylenmez. İkincisi, kendinizi de hatadan korumuş olursunuz. Şimdi madem ki orada Zühri diyor ki minallah er-risale. Bitti. Niye er-risaletu diyorsunuz? Virgül var mı orada? Var mı? Yok. Yani orada virgül olacak. Minallahi er-risale. Bitti cümle. Ve ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el belag. Ve aleyne teslim. Yani şimdi ama yok. Sen dersen ki minallahi er-risale tumu. Evet. Te mi? Ti mi? Yani sende hareke var. Olmadığını farz et. İşte mübteda haber vesaire. Bilmen lazım. Ve ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el belag. Durdun. Belagu el-belâğı, el-belâğı. Ancak irabını bilirsen yaparsın hareke yoksa. Ve aleyne teslimu. Et-teslim aleyna demek burada. Burada haber ne olmuş? Haber ne olmuş? Muahhar olmuş. Yoksa müfteda mı? Hangisi? Haber mukaddem olmuş. Müfteda muahhar olmuş. Yani haber önce gelmiş. Neden? Müftedadan. Yani son kelime ne? Müpteda. Müpteda'nın harekesi nedir? Merfu değil mi? Damme. Merfu. Ref. Damme deme. Ref. Damme dedim mi yanlış. Ref. Tamam. Ref. Ama yani madem ki nokta var, madem ki virgül var, hiç şey yapma. O son harekeyi okuma. Okuduğun an problem yaşarsın. Okuma, orada dur. Evet, devam et. Ben bellâhu aley ve aleyne teslim. Ve gâle, ama tabii ve aleyne teslim, elif lam var başında. Teslime. Çalışmadınız mı evde okuyayım bu babı? Hiç bakmamışsınız, hiç okumamışsınız. Okumadan gelmişsiniz. Sallaya sallaya gidiyorsunuz. Çoğu da ayet aksilik. Ayet yanlış okunur mu? Evet. Yavaş. Devam. Ve gâle liyâleme en kad eblagu risaleti rabbihim. Ve gâle teâlâ übellikukum risaleti rabbi ve gâle. Mesela orada nokta var. Ve gâle übellikukum risaleti rabbi. Dur. Birleştirme, niye birleştiriyorsun? Dur. Ondan sonra ve Gale Kâb İbn Malik. Devam et. Gale Kâb İbn Malik. Noktalarda, virgüllerde durun. Hine tehallefe anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve seyara ve seyara fe kuli kuli malu fe seyara Allahu amelekum ve Resuluhu vel mü'minune vela yestahifenneke ehadun ve kâle mamur zâlike mamur mu sizde? Mamuru zâlikel kitabu hâzel Kur'anu hedi lil müttakine. Ya Bakara suresinin başında huden lil müttakin. Huden lil müttakine. Şimdi burada okurken huden lil müttakin diye mi okuyacağız, yoksa Kur'an'daki gibi huden lil müttakin tecvid yapmak gerekiyor? Ayet oldu mu tecvid caiz. Mesela yukarıdakinde de okurken ayet. Tabi yapabilirsin elbette. Ayet çünkü. Huden lil müttakin. Arapçada normalde yok zaten tecvid. Yok. Kur'an'da var. Evet. Sadece ayetler okurken. Hadisleri bile tecvitte okumak caiz değil. Bazıları okuyor. Duada seci bile caiz değil. Duada bile seci yapıyorlar. Doğru değil. Evet. Huden lil müttakine beyanun ve dila ve dilaletun ke kavlihi teala zalikum hukmu lillahi lillah mı? Hukmu lillahi. Öyle mi? Emin misin? Hukmu lillah mı? Lillah mı var başında? Hukmullah ya. Hukmullahi. Hukmullahi. Hâzâ hukmullahi. Lâ raybe lâ şekke. Tilke âyetullahi. Yani. Tilke âyâtun mu? Âyât. Ne sizde? Allah var tilke mı? Tilke âyâtullahi. Yani hâzihi a'lamul Kur'ani a'lam çek a'lamu Kur'ani ve mislihu hatta izâ kuntum fi fulki fil fulki ve cevayne bihim yani bikum ve gâle enesun be'asen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem halehu haramen ila kavmihi haramen ila kavmihi ve kâle etu'minûni ubellikukum risalete rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ubellikukum demeniz mi? İlave yapınız. Böyle okumayacak mı? Yok, orada demedim. O ayette yukarıdaydı. Ayette ubelli hukum risalati Rabbi var, o ayetteydi. Ubelli hukum risalati. Yukarıda ayet var. Tahsiyi yukarıda yaptım. Bab başlığında ayet var yukarıda. Orada yapmadım. O ayet değil. Tamam. Ubelli hukum risalete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fece'ale yuhaddisuhum. Evet. Ali, şey oku bakalım. Gâlel İmam-ı Buhari rahimahullah. Bir daha. Gâlel İmam-ı Buhari rahimahullah. Buhari'nin başında elif lam var mı? Var. O zaman böyle Gâlel İmam-ı Buhari. Gâlel İmam-ı Buhari rahimahullah. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ. Ya eyyühe resûlü belli' mâ unzile ileyke min rabbik. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Dur. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Dur. Gerek yok. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ اللّٰهِ. Dur. مِنَ اللّٰهِ الرِّسَالَةُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ الرِّسَالَةُ. Ve kâle zuhriyü minallâhi azze ve celle el-risâle. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve alâ. Ve alâ rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el-belâhu. Dur, el-belâh. El-belâh. Ve aleynat teslim. Güzel. Ve kâle liya'leme en kad eblehu risâlâti rabbihim ve kâle teâlâ ubellihukum risalati rabbi ve kâle Ka'b ibn Malik'im hîne tehallefe anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve seyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve kâlet Aişetu izâ a'cebeke husnu amelin mi'in fekûl i'melu fe seyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve la yestehiffenneke ahadun. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. Evet, Cemil tercümesini oku. Yüce Allah'ın: Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmiş olmazsın. Kavli bağlı. Muhammed İbni Müslim Ez-Zühri şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah tarafından risalet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine tebliğ etmek vazifesi, bizim üzerimize de teslim olmak yani kabul etmek vazifesi vardır. Allah Teala ta ki Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler buyurdu. Yine Yüce Allah... Bilsinler mi? Evet. Çoğul mu? Yani onu leri isterseniz çizin, bilsin diye kalsın. Yine Yüce Allah, ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum buyurdu. Ka'b İbni Malik de Tebuk seferinde peygamberle gitmekten geri kaldığı zaman de ki yapın, çünkü hareketinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir ayetini söyledi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki bir kimsenin amelinin güzelliği senin hoşuna gittiği zaman hemen övmeye gitme. De ki yapınız, çünkü hareketlerinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir ayetini söyledi ve sakın seni hiçbir kimse hafifliğe götürmesin övdüğünü ilave etti. Ebu Ubeyde Ma'mer İbni Müsenna şöyle dedi: Zâlikel kitâbu hâzel Kur'an, bu Kur'an hüdenlil muttakîn, müttakilere hidayettir, müttakilere bir beyan ve delalettir manasınadır. Bu da Yüce Allah'ın şu kavli gibidir: Zalikum hukmullahi, hâzâ hukmullahi, bu Allah'ın hükmüdür manasınadır. yani zalik hâzâ manasınadır. Lâ raybe fî, lâ şekke fî, onda hiç şüphe yoktur manasınadır. Tilke âyâtullâhi, yani bunlar Kur'an'ın alemleri, nişanları demektir. Yani uzak için olan tilke, bu yerde yakın için kullanıldı. Şu ayette kullanılmakta bunun benzeridir. Hatta izâ kuntum fil fulki ve cereyne bihim. Yani buradaki bihim, bikum yerine kullanılmıştır. Enes İbni Malik de şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Enes'in dayısı Haram İbni Milhan'ı kendi kavmi Amir oğullarına elçi gönderdi. Haram onlara hitaben, sizler Resulullah'ın elçiliğini tebliğ etmemde beni emin bir kişi sayıyor, kabul ediyor musunuz dedi. Onlar kendisini emin kabul edince o da onlara peygamberden tahdis edip söylemeye başladı. Evet. İmam Buhari'nin bab başlığı yukarıdaki ayetin, yani Maide suresindeki ayetin aşağıda değişik ayetlerle teyidiyle ne yapıyor? Şekil kazanıyor ve özellikle sonda yapmış olduğu ne? Gramer bilgisi. Sonda yapmış olduğu gramer bilgisiyle de birilerine de cevap veriyor. Birileri derken malum baştan beri İmam Buhari'nin ne yaptı? Kendilerine red verdiği, cevap verdiği ki Mutezile'ye ne? Bir cevap mahiyetinde. Tabi o işin ehli onu daha iyi bildiği için biz çok fazla gramerine girmeyeceğiz. Bize lazım olan ana fikir. Şimdi ayet-i kerime maruf bir ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin içinde pek çok ders var. Pek çok ders var. Ama burada özellikle bizi ilgilendiren Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kendisine indirmiş olduğu vahiy namına hiçbir şeyi gizlemedi. Her şeyi bize ne yaptı? Bildirdi. Hani birileri diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselama iki ilim verildi. Peygamber aleyhissalatü vesselama iki ilim verildi. Bunlardan bir tanesini ümmetin hepsine ne yaptı? Bildirdi. Diğerine gelince yani onu da herkese değil de sadece müstesna şahsiyetlere. Mesela Nakşiler der ki hafî zikri Ebu Bekir kanalıyla bugüne, evet. Kadiriler de der ki cehri zikri Ali kanalıyla bugüne ne yaptı? Bildirdi. Yani bu ümmetten iki tanesine özel bilgiyi Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Verdi. O zaman onlara şöyle bir soru tevcih edilir. Ha. Peygamberin bunlara verdiği, Allah'ın peygambere verdiği risalet miydi? Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselamın İşkembe-i Kübra'sından uydurduğu Allah'ın bu ayetinin kapsamına girmeyen özel bir bilgi miydi? Eğer Allah'ın peygamberine vermediği özel bir bilgi ise zaten bizi bağlamaz. Çünkü peygamber kendi evasından hiçbir şey konuşmaz. Onun konuştuğu her şey nedir? Vahidir. Yok. Allah'ın peygamberine vermiş olduğu bir bilgi ise, risaletse, bu ayet-i kerime açıkça diyor ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana Rabbinden ne gelmişse onu bildir. Bakın ne gelmişse, ne? Bu çok önemli. Ma unzile ileyk. Yani Rabbinden sana ne indirilmişse, oradaki ma kendisi nekra siyakında umum ifade eder. Ne demek nekra siyakında umum ifade eder? Yani Rabbinden sana her ne indirilmişse, her ne onu tebliğ et. Tebliğ de açıktan ilan et demektir. Tebliğ açıktan ilan et demektir. Bununla da yetinmemiş. Eğer bunu yapmazsan, ne demek bunu yapmazsan? Yani sen eğer bu tebliğ vazifeni ne yapmazsan, ifa etmezsen. İşte bak, bu bildirilen her şeyi tebliğ et diyor ya. İşte o bildirilen her şeyi eğer tebliğ etmezsen sen, o zaman peygamberlik vazifeni zaten yerine getirmemiş olursun. Tehdit. Yani şimdi bu vaki bir olay değil. Bu vaki bir olay değil. Bunun iki tarafı var. Çünkü ayet-i kerimenin devamında vallahu yasimuke minen nas diyor. O bu sizde onu almamış. Lazım olduğu kadarını alıyor. Çünkü Allah seni insanlardan koruyacaktır. Evet. Yani burada Peygamber aleyhissalatu vesselama bir şey indi de onu gizlediği için bir ihtar yok. Ya ne? Ey peygamber, yani birilerine yaranmak gayesiyle ya da birilerinden korkmak gayesiyle bir durum, bir zuruf hasıl olursa bil ki Allah seni ne yapacak? Koruyacak. Onun için ne birilerine yaranmak ne de birilerinden korkmak gayesiyle ya da bu niyetle sakın he sana verdiğim bir şeyi ola ki ne yaparsın? Bilmiyorum. Söylemezsin, gizlersin. O zaman da sen Muhammed olarak risalet yani peygamberlik görevini ifa etmemiş olursun. Heh. Yoksa yani vaki durumda Peygamber Efendimiz bir şey gizlememiş. Adamlar diyor ki ama gizledi. Gizledi. He. Şimdi bu ayet-i kerime onlara şamar olunca, bu ayet-i kerime onlara şamar olunca, ne demek şamar olunca? Açıkça onların söylediğinin zıttını olunca hemen Buhari'deki başka bir neye? Hadise, bu ayetin dışında başka bir hadise sarılırlar. O da Ebu Hureyre'nin hadisi. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Neydi ismi Cemil? Abdurrahman Eddevsi. Bin Sakır Eddevsi El-Yemani. He. Neydi? Diyor ki Allah Resulü'nden ben iki kap dolusu ilim aldım. Allah Resulü'nden ben iki kap dolusu ilim aldım diyor. Diyen kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bunlardan birini size ne yaptım? Bildirdim. Eğer diğerini bildirseydim diyor, şu fakirin boynunu vururdunuz. He işte bak diyor. He işte. O bildirmediği var ya, o bildirmediği ilmi ledünni. E şimdi sen bunu nereden aldın arkadaşım? Ya işte diyor Ebu Hureyre diyor radıyallahu anh. E iyi de yani Ebu Hureyre radıyallahu anh burada ilmi ledünniyi kimseye bildirmedim diyor. Ama sen diyorsun ki Ebu Bekir var bir yanda, öbürkü de diyor bir yanda Ali var. Bak bildirmediğini açıkça ifade etmiş. Yani bunu bildirseydi söylerdi. Bak bildirmedim diyor. Çünkü bildirseydim benim boynumu ne yapardınız? Vururdunuz. Bildirmemiş. Kaldı ki bu ilmi ledünni nasıl bir ilimdir ki haber verildiği zaman adamın boynu vurulur. Acaba haber verildiğinde adamın boynunun vurulmasının nedeni zındıklığı mı? Mürted oluşu mu? Kafir oluşu mu? Eğer öyle olsa Resulullah bildirir mi Ebu Hureyre'ye? Yani göz göre göre ümmetinin kafir olmasını, mürted olmasını riske eder mi? Etmez. E o zaman bu ne? Ha. Şimdi Ebu Bekir yok ortada, Ömer yok. E Ebu Bekir Ömer kıssası nerede? İşte Ebu Bekir Ömer kıssası da hurafe. Ya da işte Ali kıssası hurafe. Nedir Ebu Bekir kıssası? Hani o mağara hikayesi var ya. İşte mağaradaydılar. Güzel. Ne oldu mağarada? Ayette belli. Hadis onu açıklıyor. İşte geldiler vesaire. Sığındılar. Derken kapıya dayandılar. Bir korku ürperti gelince Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Ama o korkun ürpertinin de nedeni Şia'nın iddia ettiği gibi müşriklerden korkmak değil. Ha, Şia ne diyor? Bak diyor. Ha, Ebu Bekir korkmuş. Lan ne korkak adam bu. Ali olsa korkmazdı. Hayır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey gelmesinden, başına bir şey gelmesinden dolayı endişeleniyor. Çünkü Allah Resulü yanında. Yoksa o nefsini, canını zaten her şeyini Allah Resulüne feda etmiş bir adam. Ha, yok diyor. Bak korktu diyor ya ayet-i kerime. Hani o arkadaşına demişti ya korkma. Allah bizimle beraber. Ha. Bak görüyor musun? Bak yani Ebu Bekir korkak. Hayır öyle değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başına bir şey gelmesinden korkuyor. Çünkü yani rivayet bize açıkça gösteriyor. Gelmişler mağaranın önündeler. Açıkça ayaklarını ne yapıyor içeriden? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir görüyor. Onlar kapıya dayanmışlar. Eğilseler diyor rivayet. Şöyle başlarını bir eğilseler bir içeri baksalar görecekler. Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için endişeleniyor. Bunun üzerine de ayet-i kerime manevi destek. Maiyet iki türlü ya. Bir genel maiyet bir de ne? Özel maiyet. Diyor ki üzülme diyor. Allah bizimle beraber. Yani hiç korkma. Bu dinin koruyucusu, nebisinin koruyucusu kim? Allah. Sen korkma. E sonra hani hatta Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz bir yılan olayı var. Yılan olayı var biliyorsunuz. İşte mağarada. İşte delikten ne yapıyor? ısırıyor. Bu olay var. İşte ayağını kapıyor bazı rivayetlerde vesaire. Bunun ötesi yok. Rivayetler burada bitiyor. Ama adamlar ihdas etmişler. Nedir ötesi? İşte ondan sonra işte diyor ki kime? İşte Ebu Bekir radıyallahu anh, bak şimdi diyor ben sana diyor işte hafif zikri öğreteceğim, işte la ilahe illallah de falan filan. Nerede var bu? Nerede var? Yani aldık Buhari'yi, Müslim'i, rivayeti getirdik sonuna vardırdık. Nerede var bu? Hiçbir yerde yok. Yani isnat edecekler ya. Yani mümkün değil. Şimdi gelelim Ebu Hureyre rivayetine. Şimdi o Buhari'deki rivayet doğru. Ama o rivayetin tekmileleri var. O rivayeti Ebu Davud'da rivayet etmiş Nesai'de. Orada hadisin devamı var. Biliyor musun hadisin devamında ne dendiğini? Peygamber aleyhissalatü vesselam'da neler işitiyor Ebu Hureyre radıyallahu anh? Fitne ve melahimle ilgili rivayetler. Yani sahabe arasında ne yapacak? Zuhur edecek olayları. Bunları ne yapmıyor? Bildirmiyor. Bildirse çünkü taraf olacak. Yani boynunu vurur. Yani ne demek? Yani Hasan'ın lehine konuşsa Muaviye tarafından boynu vurulacak. Muaviye'nin lehine konuşsa kim tarafından boynu vurulacak? Hasan. Ya da Hüseyin'in lehine konuşsa Muaviye tarafından. Ya da Muaviye'nin lehine konuşsa Hüseyin tarafından. Bunları biliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş. Hatta dayanamamış. Bazı rivayetleri de açıkça bize ne yapmış? Olaylar vuku bulduktan sonra zaten söylemiş. Rivayet bununla alakalı. Yani Ebu Davud'da Nesai'de hadisin tekmilesi var. Neden Buhari'de yok? Çünkü Buhari'nin şartı ne? Ağır. Lukye şartı var. Aynı asırda yaşamayı ravilerin birbirinden hadis alması için geçerli ya da yeterli görmüyor. Bizzat o ravilerin birbirleriyle karşılaşmasını, bir araya gelmesini şart koşuyor. Hal böyle olunca hadisin o kadarını almış. Geri kalanını da diğer neler? Muharriçler, yani hadis kitaplarının neleri? Yazarları, müellifleri ne yapmışlar? Rivayet etmişler. Bu böyle. Ya yapma ya, öyle rivayet var mıydı? Var tabii öyle rivayet. Bir sürü, yani kütüb-i sitteye bakarsan görürsün rivayettir. Şimdi bu ayet-i kerime açıkça red. Diyor ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'tan kendine ne indirilmişse onu ne yaptı? Bildirdi. Burada onun ne insanlara yaranmak gibi ne de insanlardan korkmak gibi bir şey ne? Niyeti asla yok. Olamaz. Şimdi diyor ki Kirmani, o da şarihlerden, Buhari şarihlerinden, labudde fir risale, diyor ki peygamberlik vazifesinde min felâfeti umur, muhakkak üç şey lazım. Yani bu üç şey olmadan peygamberlik vazifesi olmaz. Üç şey. Bir, diyor ki el mursi, peygamberliği veren, gönderen. Gönderen. Ki o kim yani? Allah. Evet. Diyor ki iki, vel mursel ile, kendilerine gönderilen. Ki bizim peygamberimiz bütün insanlığa ne yaptı? Gönderildi. İnni rasulillahi ileykum cemian. Bütün insanlara. Evet. İnsanlar yani. Evet. Üç diyor. Ver rasul. Yani peygamberin kendisi. Diyor ki peygamberlik deyince bu üçü muhakkak gerekli. Bir, gönderen Allah. İki, insanlar, kendilerine gönderilen, muhatap kabul edilenler. Üç, peygamber. Ve likulli minhum emrun. Her birinde diyor, bu üçün her birinde bir işi var. Lil mursilel irsal. Gönderen peygamberliği gönderir. Peygamberlik onun işi. Onu göndermek. Ve lil rasulet tebliğ. Peygamber de ne yapar onu? Tebliğ eder. Ve lil mursel iley, kendilerine gönderilen de el kabul ve teslim. Onu kabul eder ve ona ne yapar? Teslim olur. Diyor ki şari. Gultu. Bakıyı emrun rabi. Kirmani'nin zikretmediği dördüncü bir iş daha var aslında diyor. Nedir o? Ve huver risale elleti yürsel biher rasul. O da ney? Peygamberin onunla gönderildiği ney? Peygamberliğin kendisi. Peygamberlerin değil bak. Ya ney? Risaletin kendisi. Yani peygamberlik. O peygamberliğe verilen, peygambere verilen ney? Emirler ve nehiler. Ve huver risale elleti yürsel biher rasul, peygamberlere gönderilen ney? Peygamberlik, risalet. Ve hiye evamirullah ve nevahi. O ney? Allah'ın emirleri ve neleri? Yasaklar. Ve hukmuhu limen ursile ileyhim. Yine kendilerine gönderilenlere, yani insanlara Allah'ın neyi? Hükmü. Onlar hakkındaki Allah'ın neyi? Hükmü. Ammel irsal, göndermeye gelince diyor, göndermeye, yani risaletin kendisine göndermeye. Fevve teklifur rasul bir risale. Peygamberi neyle mesul tutmak? Peygamberlikle, yani risaletle mesul tutmak. Ona o mükellefiyeti, sorumluluğu ne yapmak? Vermek. Vektefa an velike bi kavlihi, Kirmani diyor bütün bunlardan şu sözüyle ne yaptı diyor, aslında iktifa etti. Yani şunu, şu sözü söyleyerek aslında bu dördüncüyü onun içine ne yapmış oldu? Koymuş oldu. Yani o risaletin kendisini. Velil mürsel ileyhil kabul ve teslim. Kendisine, yani kendilerine gönderilen insanlara düşen ne? Kabul ve teslim. Diyor ki şari, leennel kabul ve teslim, çünkü kabul ve teslim yekunilir risale ne için olur? Risalet için olur. Yani peygamberliği kabul ve teslim olur. Ondan dolayı da ne yapmadı? Risaletin kendisini ne yapmadı doğrudan? Zikretmedi, söylemedi. Gale İbn-i Cerir, İbn-i Cerir et-Taberi. Bu ayetin tefsirinde bakın ne diyor. Diyor ki, emelallahu nebiyyehu, Allah peygamberine emretti. Bi iblagi ehlil kitab vel müşrikin. Ehli kitaba ve müşriklere ne yapmasını, bildirmesini, tebliğ etmesini. Neyi? Ma enzelallahu aleyhim fihim. Kendileri hakkında Allah'ın onlara ne yaptığını, indirdiklerini. Min maayibihim. Kusurlarına, ortaya koymuş olduğu eksikliklere dair her ne varsa. Ve ma emerohum bihi. Allah'ın onlara emrettiği. Ve nehahum anhu. Ve Allah'ın onlara ne yaptığı? Nehyettikleri. Her şey. Ve en la yeş'ura nefsehu hadran minhum. Ve ne yapmamasını? Onlara karşı sakınca duymamasını. Neyle? En yusibuhu bir mekruh. Peygamberin hoşuna gitmeyecek kerih olan bir şeyi ona ne yapmaları? Döndürmeleri. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hoşuna gitmeyecek, hoş olmayan bir şeyle peygambere isabet atışı yapmaları. Yani zarar vermelerini Allah azze ve celle engellemekle kalmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, yani peygamberinin bunu hissetmesini bile engelledi. Ya his bile yok. Yani peygambere öyle bir tam eman, güven veriyor ki bu işi yaparken, demek ki insan bir şeye tam inandı mı, Allah'ın da yardımı, inayeti onunla birlikte olursa, bırak sen onun korkusunu, aklına dahi o gelmez. Evet, bu güveni ona verdi. Ne zaman? İzâ gâme fîhim bi emrillah. O topluma, yani kimdi o? Ehli kitap ve müşrikler, Allah'ın emrini onlara açıkça ne yaptığında? Tebliğ ettiğinde. Allah'ın emrini açıkça tebliğ etmek için kıyam yaptığında. Peygamberine bir zarar vermelerini, ona bir zararla gelmelerini ne yaptı Allah Azze ve Celle? Duygu olarak bile ne yaptı? Ortadan kaldırdı. Ve en la yettakiye illallah. Ve dedi ki, ancak kimden korkacaksın? Allah'tan korkacaksın. Fe innehu kafihi kullu ahd. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah her şeye rağmen yeter. Yani her şey bir yana, Allah bir yana. Ona yetici sadece kim? Allah. Ve dafiun anhu kullu mekruh. Her türlü mekruh, hoşa gitmeyen şeyden de onu müdafaa eden kim? Bizzat Allah'ın kendisi. Ve alemahu, Allah peygamberine bildirdi, öğretti. Ennehu in kasura an iblagi şeyin mimma enzelehu iley. Eğer Allah'ın fihim, onlar hakkında peygambere indirdiği bir şey hakkında, eğer peygamber tebliğde ufak bir kusur ya da eksiklik ortaya koymuşsa, فَوَ مِنْ عَظِيمٍ مَرْتَكَبَ مِنَ الذَّنْبِ. O çok büyük bir günahtır diyor. O çok büyük bir günahtır. بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ لَمْ يُبَلِّغْ مِنَ الرِّسَالَةِ شَيْئًا. Aynen peygamberlik görevinden hiçbir şeyi bildirmemiş menzilesinde, konumunda bir günahtır diyor. Yani ufacık bir şeyin tebliğinde peygamberin bir kusuru söz konusu olsa, ufacık bir şeyin tebliğinde peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kusuru söz konusu olsa, sanki o tebliğden hiçbir şeyi bildirmemiş günahını alır. Bu kadar büyük bir günah. Bu kadar büyük bir günah. E hal böyle olunca peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetin cüllüsünü bırakacak, iki tanesine bir şey ne yapacak? Bildirecek. Ama o iki tanesinin de herkese öğretmesine müsaade edecek. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. E yani. Thumma rawa an İbn Abbas. Sonra İbn Abbas'tan şu rivayete yer vermiş İmam İbn Celil et-Taberi. Allah diyor ki: İn ketemte ayeten mimma unzila aleyke min rabbike, İn ketemtu ayeten mimma, İn ketemte ayeten mimma unzila aleyke min rabbike, eğer diyor Rabbinden sana indirilen bir ayeti gizlersen, Allah diyor bunu, eğer Rabbinden sana indirilen bir ayeti gizlersen, lem tubelli risalati, sen benim peygamberliğimi ifa etmemiş olursun, peygamberlik görevimi yerine getirmemiş olursun. Diyor ki Şarih, İmam Taberi'nin bu sözüne yer verdikten sonra, ve maksuduhu, yani İmam Taberi'nin kastı, hatta onun ötesinde ve maksuduhu bihazel bab, İmam Buhari'nin bu babla kastı, enni iblâger risale, peygamberlik görevini tebliğ, minel rasul, kimden? Peygamberden. Yani peygamberlik görevini tebliğ eden kim? Peygamber. Peygamberliği, risaleti iblâ eden kim? Peygamber. Fi'elun lahu, kimin fiili bu? Peygamberin bizzat kendi fiili. Yufibuhullah aleyh, bu fiilinden dolayı da ona Allah ne yapıyor? Sevap veriyor, ecir veriyor. Ve ennel kelamellezî câe bihi, peygamberin getirdiği kelam, kendisine verilen kelam, yubelliguhu, bildirdiği kelam ise sıfatun li rabbihi. Kimin sıfatı? Allah. Rabbinin sıfatı. Ve ennehu leyse fîmâ bellegahu, peygamberin bildirdikleri içinde yok. Ma yedullu ala kavlillezîne yekûlûne bi halkihi ev halkun şey'un minhu. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın bildirdikleri içinde birilerinin iddia ettiği gibi mahluk olan bir şey yok. Ne demek istiyor? Yani demek istiyor ki peygamberin peygamberliği ifası kendi fiili. Ancak ifa ederken Allah'tan bildirdikleri Allah'ın sıfatı. Netice itibarıyla Allah'tan bildirdikleri ne değil? Mahluk değil. Ama peygamberin kendi eylemini de Allah ona ne yapmış? İsnad etmiş. Bakın İmam Buhari ne diyor? Gâle fî halk ef'alil ibad. Bâdemâ zekere kavlehu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin şu hadisini zikrettikten sonra bilgi veriyor. Nedir o? Elâ racül yahmilunî ilâ kavmihi. Bir adam yok mu diyor, beni kavmine ne yapsın? Götürsün, taşısın. Niye? Fe inne Kureyşen, çünkü Kureyş kad menâûni en ubelliga kelâme rabbi. Çünkü Kureyş benim Rabbimin kelamımı tebliğ etmemi ne yaptı? Engelledi. Kelam kime isnat? Allah'a. Tebliğ kime isnat? Peygamber aleyhissalatü vesselama. Bakın Buhari ne yapıyor? Bu konuda ne diyor? Hemen şuradan hızlıca okuyalım. Diyor ki İmam Buhari, böylece, yani bu hadisi kastediyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etmenin kendisinden, Allah kelamının ise Rabbinden olduğunu beyan etmiştir. Tebliğ kimden? Kendisinden. Allah'ın kelamının ise Rabbinden olduğunu beyan etmiştir. Muhacir ve ensar ile bunlara güzellikle uyan tabiinden hiçbirisinden, yani sahabe ve tabiinden hiçbirisinden bizim anlattıklarımızın, yani bu anlattığımın hilafına bir şey söyledikleri zikredilmemiştir ki bunlar peygamberden sonra kitap ve sünneti asırdan asıra nakletmişlerdir, aktarmışlardır. Allah ise şöyle buyurmuştur: böylece sizin insanlar üzerinizde şahitler olmanız, Resulünün de sizin üzerinizde bir şahit olması için. Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmuştur: sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Kimi kastediyor? Sahabeyi kastediyor. Yani ne demek istiyor İmam Buhari? Ne sahabeden ne de tabiinden hiçbir tanesi tebliği peygamberden almış, Allah'a vermiş. Yine Allah'ın kelamının da mahluk olduğunu iddia ederek kime isnat etmiş onu? Peygamber'e isnat etmiş. Böyle bir şey yok. Burada açıkça bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. Yine İmam Buhari bakın başka bir yerde ne diyor? Diyor ki İmam Buhari: Babu maca fi kavlillahi azze ve celle belligh ma unzile ileyke min rabbike ve in lem tef'al fe ma bellagte risalete. Bu ayeti bab başlığı olarak ne yapıyor? Alıyor. Bu nerede değil? Sahihinde değil. Hangi kitapta bayan? Ef'alil ibad kitabında. Bakın diyor ki bu ayetin tefsirinde Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinde, yani sana Rabbin tarafından indirileni tebliğ et, şayet bunu yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadis kullanıyor, benden tek bir ayet bile olsa onu ne yapın? Tebliğ edin. Benden tek bir ayet bile olsa onu ne yapın? Tebliğ edin. Bu Peygamber Efendimiz'in bir hadisi. Diğer bir hadiste şahit olan gayip olana ne yapsın? Ve daha cında söylüyor ya, bildirsin sözleri ve vahyin artık kesintiye uğramış olması babı. Yani peygamberin ölümüyle vahiy ne yaptı? Bitti. Sona erdi. Burada rivayet alıyor. Rivayette Ayşe anamızın şu hadisini bize ne yapıyor? Zikrediyor. Diyor ki: her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelen vahiyden bir şey gizlemiş olduğunu iddia ederse Allah'a en büyük yalanı isnat etmiş olur. Zira Allah şöyle buyuruyor: Rabbinden sana indirilen her şey var, ne varsa her şeyi tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Evet. Çok enteresan değil mi? Daha sonra İmam Buhari diyor ki: ve Salih peygamber dedi ki: ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Ve Şuayb peygamber de dedi ki: ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği risaletleri tebliğ ettim. Ve Allah buyurdu ki: böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Böylece risaletin Allah'tan, tebliğin ise peygamberlerden olduğunu beyan etmiş olmaktadır diyor. Açık seçik İmam Buhari ne yapıyor bize? Bu cümleyi ne yapıyor? Zikrediyor. Daha sonra muhtelif rivayetlerine yer verdikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kurban Bayramı günü hutbede söylediği şu hadise ne yapıyor? Yer veriyor. Diyor ki hadiste İbn Abbas: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde insanlara hitap ederek "ey insanlar, bugün hangi gündür?" diye sordu. İnsanlar "haram bir gündür" dediler. "Burası hangi beldedir?" diye sordu. "Haram bir beldedir" dediler. Nihayet buyurdu ki: "peki bu ay hangi aydır?" "Haram bir ay" dediler. Zilhicce ayı biliyorsunuz. Bunun üzerine "bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız nasıl haram ise kanlarınız ve mallarınız da aynı şekilde birbirinize haramdır" buyurdu ve bu sözünü 3 kez tekrarladı. Daha sonra başını göğe kaldırarak "Allah'ım, tebliğ ettim mi dedi. Tebliğ görevi kimmiş demek ki? Peygamberin Allah'ına karşı soruyor. Tebliğ ettim mi? Evet. İbn Abbas diyor ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vasiyetidir. O halde şahit olan gayip olana ulaştırsın, benden sonra birbirinizin ayağını kaydırarak birbirinizin boyunlarını vuran kime dönmeyin? Kafirlere dönmeyin. Evet. Yani açıkça tebliğ ettin mi diye Rabbine ne yapıyor? Soruyor değil mi? Sual ediyor ve nasıl yapıyor? Daha sonra şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek baş parmağını göğe kaldırarak ne yapıyor? Israrlı bir şekilde bu soruyu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye yöneltiyor. Yine diğer bir rivayete yer veriyor. Rivayetler uzun, ben kısaca kestim, konu anlaşılsın. Demek ki bakın İmam Buhari'nin bab başlığını biz nereden anlıyoruz? Mana kimin kalbinde gizli? Şairin kalbinde gizli, hep söylüyorum. Mana kimin kalbinde gizli? Şairin. Adam beyitler yazmış. Beyitlerde bazı neler? Şifreler kullanmış değil mi? Bazı kelimeler kullanmış. Onu en güzel kim şerh eder? O şiiri yazan. Ama şairler başlamışlar ne yapma? Şiiri şerh etme. Herkes farklı bir şey söylemiş. Şimdi bu İmam Buhari'nin bab başlığı değil mi? İmam Buhari'nin bab başlığını en iyi kim bilir? Kendi bilir. Diğer kitabında açıklamış işte bunları. Diğer kitabına dönmeden onu anlayamazsın çok. O da bu kitabı. Halku Ef'alil İbat adlı kitabı. Bakın orada ne diyor İmam Buhari? Bu konuyla alakalı bilgi ne yaparken, verirken ne diyor? Diyor ki İbn Abbas'ın Mevlası İkrimeden, o da Ablı İbn Abbas'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben mallarınızı elde etmek ve içinizde şeref kazanmak için gelmedim. Ben mallarınızı elde etmek, içinizde şeref kazanmak için ne yapmadım? Gelmedim. Allah beni size ancak bir elçi olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi. Size bir müjdeleyici ve korkutucu olmam için bana emretti. Size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Şimdi insanlara dönüyor. Size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. İlkinde Allah'a dönüyordu. Tebliğ ettim mi diyordu. Burada insanlara dönüyor. Size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve nasihatlerde bulundum. Şayet size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin için dünya ve ahiretteki iyi bahtınız olacaktır. Eğer bana bu hususta karşı çıkarsanız benimle sizin aranızda hüküm verene kadar Allah'ın emrine sabrederim buyurdu. Benimle sizin aranızda hüküm verene kadar Allah'ın emrine ne yaparım dedi? Sabrederim dedi. Evet. Yine İmam Buhari bu babı açıklarken bakın ne diyor? Diyor ki bu ayetle ilgili olarak Allah buyurdu, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bunun tümü ona emrettiğindendir. Hani hep biz derslerimize söylüyoruz. Kur'an Allah'ın neyindendir? Emrindendir değil mi? Kur'an Allah'ın neyindendir? Emrindendir. Bu sebeple namazınızı kılınız buyurdu. Namaz ise tümüyle Allah'a taattir. Kur'an kıraati ise namaz cümlesindendir. Namaz ise Allah'a taattir. Namazı emir, Kur'an'dır ve bu musaflarda yazılı, kalplerde mahfuz ve lisanlarda okunmaktadır. Kıraat, hıfz ve kitabet bunlar yaratılmıştır. Kıraat, hıfz ve kitabet bunlar yaratılmıştır. Buna karşılık okunan, hıfz olunan ve yazılan mahluk değildir. Hani lafız melfuz, kıraat makru, hatırlıyor musunuz? Hep yazmıştık. Bunun delili de insanların Allah yazmaları, bunu hıfz etmeleri ve onunla dua etmeleridir. Burada dua, hıfz ve yazı insanlardan olup hiç şüphesiz yaratılmıştır. Sıfatıyla yaratıcı olan Allah'tır. Ona Kur'an'ı mushaflarda görebilir misiniz denilir de evet derse, o Allah'ın sıfatlarından dünyada görülebilenler olduğunu öne sürmüş olur. Bu iddia reddolunur. Nitekim Allah onu dünyada gözler idrak edemez, buna karşılık o gözleri idrak eder buyurmuştur. Şayet o kitap olan Kur'an görünür derse halka rücu etmiş olur. Yani mahluk olduğunu söylemiş olur. Ve ona denilir ki peki gözler yalnızca renkleri mi görür? Şayet hayır derse ona renk sadece cisimde mi bulunur denir. Şayet buna evet cevabını verirse o Kur'an'ın görünebilir bir cisim olduğunu öne sürmüş olur. Yani ne demek istiyor? Anladınız mı? Yani demek istiyor ki Kur'an'ın kendisi kitabet ve hıfz olmak cihetiyle kulun bizzat neyi? Eylemi. Ama okuduğu şey ne değil? Kulun eylemi değil. O Allah'ın kelamı. Yaratılmamıştır. Elimizdeki mushaflar yaratılmıştır. Elbet. Yani neticede fabrikadan çıkıyor değil mi? Onu kastediyor. Evet. Onu kastediyor. Bu konuda ne yapıyor? Geniş bilgi veriyor. Evet. Daha sonra gene şu bilgiyi veriyor. Onu da okuyalım. Çok bilgiler veriyor İmam Buhari. Biz sadece seçtik bir kısmını. Diyor ki Allah buyurdu ki ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şayet yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun ve Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ona indirdiğini tebliğ etmesini, sonra risalet tebliğini zikretti ve şayet yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun buyurdu. Böylece tebliğine risalet ismini verdi ve fiil olarak bıraktı. Hiç kimse de Resul'e risaletten emrolunan şeyi yapmamış olduğunu söyleyemez. Diyor ki İbn Abbas'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde insanlara hitap etti. Daha sonra başını göğe kaldırarak Allah'ım tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi dedi. İbn Abbas diyor ki şimdi bakın burada tahrif etmiş tercümeyi. Demin elinde demişti. Nefsimi kudret elinde bulunduran. Halbuki demin elinde demişti. Burada kudret eli dedi. Evet. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki bu onun ümmetine vasiyetiydi. Devamlı o. Öyleyse şahit olanlar bunları gayip olanlara ne yapsınlar? Bildirsinler diye açıkça söyledi. Bakın Şari bütün bu sözleri aldıktan sonra diyor ki ve maksuduhu minel ayet, yani ayetten maksadı Buhari'nin enne tebliğe risale, peygamberliği tebliğ etmek ve ademe ya da etmemek, kilahuma fi'lun lil abd, kimin eylemi? Kulun eylemi. Ve o mahluk, bu eylem ne? Mahluk, yaratılmış. Ve risale hiye emrul mursil, peygamberlik ise mürsilin, yani mürsil kimdi? Bizzat peygamberliği gönderenin neyi? Emri. Ve nehyuhu ve kavluhu, aynı zamanda yasağı ve sözü. Ve huvallahu teala, ki o Allah'tır. Ve zelike leyse bir mahluk, o ne değildir? Mahluk değildir. Ve kavluhu ve inlem tefal, eğer yapmazsan sözü, ey tefali tebliğ li umumi ma enzelahullah ileyk, yani sen tebliğ vazifeni Allah'ın sana indirdiklerin hepsi için yaparsın. Hepsi için yaparsın. Ve la tedri minhu şey, ondan hiçbir şey gizlemezsin. Ve hâzâ yedullu alâ butlân mâ lem yubellihu minel a'mal vel itikadat ve gayriha. Bu da şuna delalet eder diyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın amel namına, itikat namına ve gayri namına bildirmediği her şeyin batıl olduğunu gösterir. Bakın mefhum muhalifiyle İbn Hacer ne yapıyor? Açıklıyor. Bu da neyi gösterir? Amel namına, itikat namına veya gayrı namına ne varsa hangi şeyi peygamber bildirmemişse o nedir? Batıldır. E bildirmediğini sen nasıl alırsın ki? Bildirmediği şeyi nasıl din kabul edersin? لِأَنَّهُ sallallahu aleyhi ve selleme بَلَّغَ كُلَّ مَا أَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Çünkü peygamber Allah'ın ona indirdiği her şeyi bize ne yaptı? Tebliğ etti, bildirdi. Daha sonra hafız diyor ki İhtecce Ahmet bihâzîl âye alâ ennel Kur'an gayru mahlûk. İmam Ahmet bu ayetle neyi delil gösterdi? Kur'an'ın mahluk olmadığını. لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ ف۪ي شَيْ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ الْاَحَادِثِ اَنَّهُ مَحْلُقُ. Çünkü Kur'an'dan herhangi bir ayette ya da hadislerden herhangi birinde Kur'an'ın mahluk olduğu ne yapılmadı? Söylenmedi, bildirilmedi. وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكِ. Yine ona delalet eden bir şey de yok. Yani bırak nas'ı, ona delalet eden bir şey de yok. وَذُكِرَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِ. Hasan el-Basri'den zikredilmiştir. اَنَّهُ قَال لَوْ كَانَ مَا يَقُولُ الْجَعَدْ. Hakkan Cahat bin Dirhem'i kastediyor. Eğer diyor Cahat bin Dirhem'in dediği hak olsaydı. Ki Cahat bin Dirhem ne diyordu? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ne yapıyordu? İnkar ediyordu. Sıfatlarını ne yapıyordu? İnkar ediyordu. Bunun üzerine de Halid bin Abdullah el-Kasri bir kurban bayramı günü onun kafasını ne yapmıştı? Kesmişti. Diyor ki eğer diyor Cahat bin Dirhem'in dediği hak olsaydı, her dediği, söylediği her şey hak olsaydı, le bellagahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber bunu bize bildirirdi. E tabi ya. E niye bildirmemiş madem öyle? Yani Cahat bin Dirhem denilen sapık çıkacak, hak namını her şeyi söyleyecek, bu peygamberden bize ne yapmayacak? Gelmeyecek. Evet. Demek ki ayet hakkında kısaca söylenebilecek bilgiler bunlar. Çok şey söylenir ama bununla iktifa etmekte fayda var. Çok fazla bilgiye de gerek yok. Ne diyor sizde? Ayetten sonra zikrettiği Zühri'nin sözü. Kale Zühri. Minallahi Azze ve Celle el-Risale. İbn-i Şahab el-Zühri tabiinde. Evet. Diyor ki Allah'tan risalet lazım. Yani Allah risaleti verir. Peygamberliği verir. Peygamberlik emirler, nehiler manzumesi işte. Ve ala Resul sallallahu aleyhi ve sellem el belag, peygamber de ne yapar onu? Bildirir. Ve aleyne teslim, biz de ne yaparız onu? Kabul ederiz, alırız. Yani enner risale minallahi emren ve kavlen lehu. Yani peygamberlik emir olarak da söz olarak da kimin? Allah'ın. Veren kim? Allah. Ve zelike mimma yudaf ileyhi fiilen ve vasfen. Bu Allah'a fiil ve vasıf olarak ne yapılır? İzafe edilir. Ve ala Rasulil belah, peygambere düşen de ne? Tebliğ. Ve huve isalu emrullah, isalu emrillah ve kavlihi ilen nas. Nedir peki tebliğ? Diyor ki Hafız İbn Hacer, isalu emrillah, Allah'ın emrini vardırmak, ulaştırmak. Ve kavlihi sözünü kime? İlen nas. İnsanlara. Bitti mi? Bitmedi. Ve ifhamihim iyya, ve onları onu anlatmak, anlamalarını aynı zamanda sağlamak. Ve emrihim bi kabulihi. Onlara başka neyi emretmek insanlara? O risaleti kabul etmelerini emretmek. Demek ki ne demekmiş tebliğ? Allah'ın emrini ve kavlini insanlara ulaştırmak, insanların onu anlamasını sağlamak, sonucunda da insanların onu kabul etmesini ne yapmak? Emretmek. Başka? Ve tergih bihim alâ zâlik. Ve aynı zamanda insanları da bu emirlere tutunmaya, yasaklardan da kaçınmaya ne yapmak? Rağbet etmek. Rağbet ettirmek. Teşvik etmek. Başka? Ve tahvifihim min azabillah. Evet, Allah'ın azabıyla korkutmak. Ne zaman? İmlem yakbelu risalati. Allah'ın peygamberliklerini, peygamberlik vazifelerini vermiş olduğu, peygamberlerine vermiş olduğu peygamberlik vazifelerini kabul etmemeleri durumunda ve yemtethilu emrahu, Allah'ın emrine bağlı kalmamaları durumunda ve yeştenibu nehyehu, yasaklarından da kaçınmamaları durumunda. Ve hâzâ amelir rasul. Diyor ki İbn Hacer, işte peygamberlerin görevi bu. Evet. Yani bir daha diyelim. Allah'ın emrini ve kavlini insanlara ulaştırmak, anlamalarını sağlamak, kabul etmelerini emretmek, bütün bu hususlara insanları rağbet etmek, teşvik etmek, Allah'ın azabından sakındırmak. Ne zaman? Eğer peygamberlik görevini ne yapmamışlarsa, hakkıyla kabul etmemişler, peygamberin vermiş olduklarını almamışlarsa, emirlerine ne yapmamış? Sarılmamışlarsa, yasaklarından da kaçınmamışlarsa. İşte bu peygamberlerin işidir. Ve fi'luhu lezi yuthibuhullah aleyh. Aynı zamanda peygamberlerin de görevidir bu. fiilidir çünkü. Bu fiillerinden dolayı Allah onlara ne verecek? Sevap verecek. Ev yuakibuhu ala terkihi, terk etmelerinden dolayı da hesaba çekecek. Ve aleyne teslim. Bize düşen ne diyor? Teslim. Ey et teslim lir risale bi kabuliha. Risaletin kabulüne teslim. Vel inkiyat leha, alıp onunla amel etmeye teslim. Ve ademil muaraza. Ne yapmama? Muhalefet etmeme, karşı çıkmama. Vel amel bi fi'lil me'mur. He, o risaletten emredileni işlemeye ve iştinabil mahdur, yasaklananı da terk etmeye. Ne? Teslim. Ve hâzâ fi'lül ibad, işte bu kulların eylemi, ellezî aleyhi yeterettebu sevâb. Buna göre insanlar sevabını alacak, evil ikabindel muhalefe ya da muhalefet ettiklerinde cezalarını görecekler. Gâlel hafız İbn Hacer diyor ki, ahrecehul humeydi fin nevadir ve min tarikil hatib. Diyor ki Humeydi diyor bu rivayeti Nevadir adlı kitabında, Humeydi'nin tarikinden, yolundan da Hatip, ki nerede o cami, li ahlak-ı ravide ne yaptı? Rivayet etti. Galel Humeydi. Humeydi dedi ki haddesena Sufyan. Sufyan dedi ki gal racülün li zühri. Bir adam Zühri'ye dedi ki, bakın şimdi bu kimin sözüydü? Zühri'nin sözü değil mi? Zühri'nin sözü. Neydi Zühri'nin sözü? Risalet Allah'tan, tebliğ Resul'den, kabul bizden. He. Bir adam dedi ki Zühri'ye, ya Ebu Bekir, oğlunun ismi ne? Bekir'miş Zühri'nin. Künyesi ne? Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir, yani ey Bekir'in babası Zühri. Kavlun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şu sözü var ya, leyse minna men şakkal cuyub, bizden değildir ceplerini yırtan, yaka parçasını ne yapan? Dağıtan. Ölünün ardından ne yapan? Ağıt yakan, dövünen. Bu söz var ya, ma manahu, yani ne demek bu? Bu sözün anlamı ne? Yani ne demek? Yani ceplerini yırtan bizden değildir. Gale Zuhri. Zuhri dedi ki minallahil ilm, ilim Allah'tan, ve aler rasul el bela, tebliğ peygamberden, ve aleyne teslim, bize düşen de teslim olma. Manasını bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Heh. Muhtemelen soran kötü niyetli bir adamdı. Muhtemelen soran kötü niyetli adamdı. Yani ilim talebesi sorsa cevap verir. Evet. Ve ahrecehu İbn Ebi Asım fi kitabil edeb. Bunu diyor şarihimiz İbn Hacer demiyor. İbn Ebi Asım diyor edeb adlı kitabında rivayet etti. Yine ve rav İbn Ebi Asım fi zühd, İbn Ebi Asım zühd adlı kitabında rivayet etti. Ve lafzı da şöyle diyor. Ahberena Duhayn kal ahberena Velid ibn Müslim anil evzai anil zühri an Ebi Seleme an Ebi Hureyre. Ebu Hureyre hadisi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber buyurdu ki la yezni zani hine yezni ve huve mu'min. Zina müminken, zina yapan adam müminken yaptığı o zina yapmaz. Ve la yesriku sarik hine yesrik ve huve mu'min. Hırsız da müminken hırsızlık yapmaz. Galel evzai bultu li zuhri. Evzai dedi ki, Zühri'ye dedim ki ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, ma hazel hadif, bu hadis ne? Gale dedi ki fekale minallahil ilm, ilim Allah'tan, ve miner rasul el bela, tebliğ peygamberden, ve aleyne teslim, teslim bizden. Yani burada da soran kim? Evzai. Yani demek ki diğer rivayetten farkı var. Neden? Çünkü burada Peygamber aleyhissalatü vesselam farklı bir hadisini sordu. Niye? Burada çünkü bir incelik var, rekaket var. Yani ne demek yani? Zina yapan müminken zina yapmaz, hırsızlık yapan müminken hırsızlık yapmaz. Yani kafir mi bu ikisi? Halbuki biz zina yapanın kafir olmadığına kaniyiz. Eğer yaptığı zina eylemini ne görmüyorsa? Helal görmüyorsa. Hırsızlık yapanın kafir olmadığına kaniyiz. Çünkü niye? Ya helal görmüyor. Aynı zamanda da had cezası var değil mi zaten? Kafir olsa had cezası olmaz. Riddeten had cezası olur. ve kavluhu ve kâle liyâleme en kad eblegu risalâti rabbihim. Bilmesi için. Ya neyi bilmesi için? Rablerinin vermiş olduğu risaletleri tebliğ ettiklerini bilmesi için. Sizde diğer ayet. İbn-i Şahab Zühri'nin sözünden sonraki ayet. Ne demek bu ayet? Onun için dedim ya sizde bilmeleri için dedi ya o, yani bilsinler. Bilsinler. O leri çizdik. Dedi ki bilsin. Çünkü liyaleme diyor. Gale İbnül Cevzi fihi hamsetu akval. İbnül Cevzi diyor ki bu ayette diyor 5 tefsir var. 1. Ahaduha ilki liyaleme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bilsin. Neyi? Enne Cibril kabbellaga ile. Cibril kendisine bunu tebliğ etti. Demek ki zamir kime? Peygambere. Bilsin. Kim bilsin? Peygamber bilsin. Niye? Cibril onu ona tebliğ etti. Bunu İbni Cübeyr söylemiş. Efeni liyalem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem enne rusul kablehu. Peygamber yine bilsin. Neyi bilsin? Kendinden önceki peygamberler kabbellahu risalati rabbihim. Rablerinden kendilerine gelen peygamberliği ne yapmışlar? Bildirmişler. Tefsirin faydasını görüyor musun? Galehu mücahid. Galehu. Ve enne Allah'a kad hafizahu. Ve Allah da onları ne yapmış? Korumuş. Ve defa'anuhu müdafaa etmiş. Galehu katade. Onu da katade söylemiş. İlk ayette Muhammed bilsin. Neyi bilsin? Cibril'in onu kendisine tebliğ ettiğini bilsin. Bir. İkinci ayette, ikinci tefsirde bilsin, Muhammed bilsin. Neyi bilsin? Allah'ın kendinden önceki peygamberleri bu vazifeyi verdiğini, o vazifeyi de onlara ne yaptığını yerine getirdiklerini, Allah'ın da onları koruyup onları müdafaa ettiğini bilsin. Bunu da Katade İbni Diyame Es-Sedusi söylemiş. Es-Salif, üçüncü, liyaleme mükezzibur rusul. Peygamberleri yalanlayanlar bilsinler. Görüyor musunuz? Peygamberleri yalanlayanlar bilsinler. Neyi? Enne rusul kad bellagu risalati rabbihim. Peygamberler kendilerine verilen peygamberliği ne yaptılar? Tebliğ ettiler. Galehu mücahid. Bunu da mücahid söylemiş. Mücahid bin Cebir el Mahzumi tabiinde. Katade de öyle. İbn-i Cübeyr de öyle. Şimdi bakın zamir kime döndü? Peygambere değil. Kime? Peygamberleri yalanlayanlar. Evet. Şimdi ayetler onun için arkadaşlar mana vermek çok zor. Adam diyor ya manayla ne yapacağım? Amel etmeyi bırak. Namaz kılacağım. Nasıl kılacaksın? Hangi manaya göre namaz kılacaksın? Zamir kime döndüreceksin? Hangi koşulda döndüreceksin? Bu üç. Dört. لِيَعْلَمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَٰلِكَ مَوْجُودًا ظَاهِرًا يَجِبْ بِهِ ثَوَابٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ بِسْمِ اللّٰهِ. Evet. Allah bilsin. Neyi bilsin? Bunun zahiren mevcut olduğunu. Ne haliyle? Bunu yapana sevap verme yönüyle. Ne demek? Aynen şu ayetteki gibi. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. Sizden cihat yapanları Allah Azze ve Celle ne yaptığında bildiğinde. Yani ne demek istiyor? Yani demek istiyor ki Allah'ın ilminde. Burada bilenin bizzat kendisi kim? Allah. Neyi biliyor? Bu vazifeyi ifa eden peygamberlerin bu vazifeden dolayı ecir alacağını biliyor ve bunu da ne yapmış? Açıkça zaten yazmış, takdir etmiş. Bu da dördüncü kavil. Vel hamis, beşinci, liyalemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber bilsin. Enne rusul kad etethu ve lem tasil ila gayrihi vekeruhu ezzeccac. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilsin, o peygamberlere ne geldi? Risaletler geldi. Onların gayrına ne yapmadı? gelmedi. Yani peygamberlik sadece kime gelir? Peygambere gelir. Onun gayrında veliymiş, deliymiş hiçbirine gelmez. Sadece peygambere gelir. Ha, bunu bilsin. Bunu da kim zikretti diyor? Zeccac. Gultu diyor ki Şarih, bu beş kavli zikrettikten sonra hâzâ bimânel evvel. Bu sonuncu da diyor aslında diyor ilkinin anlamında. Ve manâhu manası li'aleme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed bilsin. Ennel melâiketelleti tenzilü bil vahiy, vahiy ile inen o melekler var ya, ev yahdisune men yünezzel bihi men isterâkış şeyatîn, ya da şeytanlardan o vahiy ne yapmak? Çalmak, almak isteyenlerden o koruyan o melekler. Ennehum ca'uhu, getirdiler. Neyi? O risaleti. Kime? Muhammed'e. Bima ursilu bihi kamile. Ne olarak? Kamil olarak. Tam olarak. Yani burada ne yok? Eksiklik yok. Daha sonra diyor ki vel kavlü sani huvel evvel, ya da huvel evla vel akrab. İkinci söz diyor daha doğru. Yani tabi bu tartışılır. O da işte peygamber bilsin, kendinden önceki peygamberler ne yaptılar? Risaletleri ifa ettiler. Allah onları korudu ve onları ne yaptı? Müdafaa etti. Ve ilirrabi, sonra diyor dördüncü gelir. Velakin vücubu sevab ve vücubu tefaddul ve kerem minallahi teala. Ha. En sonuncuya gelince elbette ki sevabın ve keremin Allah'ın onlara neyi? Bir ihsanı olduğunu ve Allah'ın bunu onlara vermesinin vacip olduğunu bilsin. Daha sonra diyor ki fe innallahi teala yu'eyyidu rusulahu bil ayati dalli ala sıdkihim. Çünkü zaten diyor Allah peygamberleri peygamberlerinin doğruluğuna delalet edecek ayetlerle ne yapar? Destekler. Hatta yeteyakkane kavmuhum sıdkahum. Ta ki ne olsun? Kavimleri peygamberlerinin doğruluğunu ne yapsın? Kesin bir şekilde bilsin. Vel murad minel aye huve ma dellet aleyhil ayel ula. Bu ayetten de kastedilen ilk ayet. İlk ayetin anlamı. Fe inner rusul, peygamberler, dikkat edin buraya bize lazım olan, lehum ef'al ve a'mal ya'meluna. Fiilleri ve amelleri var, işledikleri. Ve tutlab minhum, bu ameller ondan da ne yapılır? Talep edilir. Ve tudaf ileyhim ala enneha a'maluhum. Hakikaten bu amellerde peygamberlere izafe edilmiştir hakikat üzere. Ve la teştebihu amaluhum ve ef'aluhum bi ef'alillah. Peygamberlerin amelleri ve fiilleri Allah'ın fiillerine benzemez. Ve efsafihi teala, yine vasıflarına da ne yapmaz? Benzemez. Yani ne demek istiyor İmam Buhari? Bütün bu ameller kimin amelleri? Peygamberlerin amelleri. Bu amelleri Allah'a ne yapmıyoruz? İzafe etmiyoruz. Ama risalet namına getirdikleri kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Daha sonra ve kâle teâlâ ubelligukum risalâti rabbi, Şuayb'ın diyor ki ve size ben diyor Şuayb aleyhisselam Rabbimin risaletlerini ne yapıyorum? Tebliğ ediyorum. El murad minha zahir mimma sebaka kableha kema avdahna, daha önce açıkladığımız üzere diyor. Daha sonra ve kâle Kâb ibn-i Malik, Kâb ibn-i Malik diyor ki hîne tehallefe anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman ki Tebuk seferinden geri kaldı. Feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun. Ha. Allah ne yapacak? Sizin amelinizi görecek. Başka kim görecek? Resulü ve kim? Müminler. Galel Hafız diyor ki, Hafız İbn Hacer, tekaddeme hâza musneden fi tefsiri bera'a fi hadisi tavil. Beraat suresinin tefsirinde müsnet olarak uzun bir hadis geçti. Ve fi ahirihi, hadisin sonunda şu vardı. Galallahu Teala ya'tezirune ileykum izâ raca'tum ileyhim. Ne zaman ki siz Tebuk seferinden ne yaptınız? Döndünüz. Onlar size özür beyan ettiler. Geri kaldılar ya münafıklar. Ne zaman ki siz o seferden geri döndünüz, onların yanına geldiniz, size özür beyan ettiler. Gul, de ki ey Muhammed, la ta'teziru, özür beyan etmeyin. Niye? Len nu'mine lekum kad nebbe'en Allah min akhbarikum. Çünkü biz size inanmayacağız. Yani özür olarak ortaya koyduğunuz sebeplere inanmayacağız. Çünkü Allah sizin haberlerinizi bize ne yaptı? Ulaştırdı, verdi. Ve seyer Allah amelekum ve rasuluhu ve mümin. Allah da, Resulü de, müminler de sizin amellerinizi görecek. Bakın, amellerinizi görecek. Demek ki burada Resulün de bir ameli var, müminlerin de bir ameli var. Ve Muradul Buhari tesmiyetü zâlike amelen. Buhari'nin kastı ney? Burada isnat olarak amelin kime? Hem Resulüne hem de müminlere isnadı. Galel Kirmani, Kirmani diyor ki ve münasebetu lit terceme, diyor ki ayetin bab başlığıyla uygunluğu et tevfif vel inkiyat ve teslim. Yani işi Allah'a havale etme, o işe ne yapma? Sarılma ve teslim olma. Ve la yenbeği li ahadin en yüzekki amele. Hiç kimsenin amelini ne yapması, güzel göstermesi gerekmiyor. Bel yufavuz ilallahi subhanehu teala, güzel olup olmadığını kime havale etmeli? Allah'a havale etmeli. Gale ba'dul müteahhirin, daha sonraki alimlerden bir kısmı demiş ki mevzu ihticacil Buhari, İmam Buhari'nin bu ayetle alakalı delil gösterdiği yer ve gale ka hine tahallef. Kâb bin Malik ne yapınca? Geri kalınca. Bu ayet, bu bölüm. Niye? لِأَنَّ الْقَوْلَ وَالْتَخَلُّفُ فِيَلُوا كَعْبٍ. Çünkü hem söz hem de Tebuk seferinden geri kalmak kimin eylemi? Yani Kâb'ın eylemi. وَهَذَا غَيْرُ sahih. Diyor ki müellif, bu söz doğru değil diyor. Yani bunu söyleyenlerin bu sözü doğru şey, doğru değil. Niye? لِأَنَّهُ لَا خُسُوسَ لِقَوْلِ كَعْبٍ. Çünkü Kâb'ın sözünde özellikle bir hususiyet yok. Bel mifle kulli kavl. Her sözde böyle. Ve innema ihtece bi kavlihi. Aksine İmam Buhari neyle delil getirdi? Feseyarallahu amelakum ve rasuluhu vel mu'minun. Allah sizin amelinizi, Resulü de müminler de görecek. Fehuve nassun fi enne lehum amelen. Bu nas, onların amelleri var. Hem Resulün hem de müminlerin. Yücazûne aleyhi bis sevâb evl ikâb. Ya mükafatını alacaklar ya da cezasını ne yapacaklar? Görecekler. Burada Ayşe anamızın sözünde kalalım. Daha fazla gitmeyelim. Çünkü bayağı uzadı. Kısaca İmam Buhari bu bab başlığında bize hep söylüyoruz. Yani bunları tekrar tekrar veriyoruz. Bakın bu meseleyi ne kadar uzatıyor. Neden biliyor musunuz? Neden? Yani bu çok önemli bir mesele arkadaşlar. Yani Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi çok önemli. Evet. Lafız melfuz. Hatırladık değil mi? Başka ne demiştik? Kıraat. Makru. Başka hatırlayan var mı? Lafız. İlave, metlu, başka var mı? Kelam. Bir kelam, peki ne? Tekellem. Ha? Kelamı yazmış mıydık, emin misiniz? Yazmadık. Sefer yazdık. Yok, kelamı yazmadık, ona gerek yok çünkü. Kavi, makul mu? Evet, bunu yazmıştık onun yerine. Ne demek bu? Bakın, şu bölümlerin her biri kulun. Şu bölümlerin her biri de kimi? Allah. Yani İmam Buhari hep bu meselelerin üzerinde özellikle duruyor. Yani lafız kulun ama okuduğu şey Allah'ın melfuz. Kıraat kulun, makru olan şey Allah'ın. Tilavet kulun, metlu olan şey Allah'ın. Kavil kulun, makru olan şey kimin? Makul olan şey Allah'ın. Bu mesele üzerinde özellikle duruyor. Çünkü bu mesele Ehl-i Sünnet vel Cemaati gayrından ayıran en önemli meselelerdendir. Hatta İmam Buhari bu meselenin üstünde durduğu için birileri tarafından da biliyorsunuz lafzi olarak ne yapmıştı? nitelenmişti. Halbuki İmam Buhari'nin kastı lafziyenin söylediğin aynısını söylemek değil. Peki İmam Ahmet onu niye lafziye olarak nitelemişti? Önünü kesmek için. Yoksa İmam Buhari'nin lafziyeden olduğunu söylemek için değil. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz İmam Ahmet? Diyor ki böyle lafız, melfuz, kıraat, makruh, bunları ayırmayın. Bunları ayırırsanız biri çıkar ne yapar? Sizin bu ayırmanızdan yola çıkarak zaten siz ayırmıştınız. Biz de ne yapalım? Bu ayırmanızdan yürüyerek yol bulalım, meseleyi ifsad edelim. Ama doğru olan burada İmam Buhari'nin yaptığı ayrım. Çünkü bu bizzat sahabe tarafından ne yapılmış? Yapılmış. Öncesinde zaten hadislerde bu ayrımı ne yapıyoruz? Görüyoruz işte, görüyorsunuz. Hep bab başlıklarını almış. Bu almış olduğumuz en uzun bab başlığı. Bu kitapta almış olduğumuz en uzun bab başlığı. Kısaca bu konuyla alakalı söyleyecekler bunlar. Bu konuyla alakalı çok fazla soru sormayın. Özellikle yeni gelen arkadaşlar sormasınlar. Çünkü biz aylardır bu konuda ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Dersleri dinlerlerse sitemize koyduk dersleri. Hepsi çalışıyor çok şükür. Sitede hepsi var derslerin. Dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Yani bundan sonra işte edinmek gibi, işte ondan bundan almak gibi bir şeye girmeyin. Sadece kaydedenler kaydetsinler. Gereken arkadaşlara versinler. Orada var. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilek. Evet, kısaca bunu söyleyeceklerimiz bundan. Menheci derse inşallah önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız. Yani biliyorsunuz her ders